أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. تا مسئلہ بیان کڑا نو مسئلہ بیانول دومره آسان کار نو تا به خلق د کلی نو باسی په هجرت بری خلق مجبوره کوي. خان بوئی زما د کلی نوزا زما د علاقې نوزا نو الله وی او که هجرت ندی پریدی دے کلی کے ندی پریدی دے ملک دے علاقہ کے نو اللہ رب العزت فرمائی چی اوزو دے زینہ ہجرت اوکا دے ہجرت پا بدلکے تا تبڑے رے فائدے درک دنیا کے دے زینہ خکر زیب درکم او آخرت کې دې لوی اجر بدر کا. پښتانه وی د پولیس والو په بے خیرے کی خیر وی چې چرته به جنگ اوشی چرته به څوک یو بل اوجنی چې مونږ ته به پاغې کې فائدہ رورسی نو خلق وی د پولیس والاو پا بے خیرے کی خیر بھی. اے مبلغ دا قرآن اے قرآن والا اے موحدہ ستام پا بے خیرے کی خیر دے تو قرآن بیانو کچا اشڑلی اللہ وی زبر دین خزے درکم چا دل کاروبار ختم کو اللہ وی د دینه بخ کاروبار درکم دنیا کې اوم او آخرت کې اوم آخرت کې بلوی اجر درکم لوی بدله بدرکم. ترغیب ہجرت تور کئی اللہ رب العزت فرمائی والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا والذین ہاجروا فی اللہ یوا کسان چ ہجرت وکړو پلار د الله کی فی اللہ پمانا دفی سبیل اللہ یا فی دین اللہ او کسان چې هجرت وکړو په لار د الله کې یا په دین د الله کې ممبا دی ما ظلمو پس دا غنا چې زیاتې پی وکړې شو لنبوی انهم فی الدنیا حسنا خامخا زیبور کم دیتا په دنیا کې حسنا تنخکلی والاجر الاخرت اکبر او خامخا اجر د اخرت اکبر او اخو ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاشک دوی پویږي کاشک دوی پوی دی الذین کسان صبرو چک لک شو په تکلیفونو مصیبتونو باندې والا ربهم يتوکلون پخپل رب باندې ځان سپاری والذین واکسان هاجروا چې هجرت وکړو فی الله بلار د الله کې یا په دین د الله کې من بعد ما ظلمو پس داغه نه چې زیاته پوکړې شو زیاته پوشو ظلم پوشو خلقو د علاقې نه اوشړلو د ملک اوشړلو ظلم پیوشو چاول پڑق ورکو دغرنگی کاروبار ولا چا خراب کړو دکان ولا سوزولو کارخانه ولا سوزولا لنبوی انہم فی الدنیا حسنا خامخا زیب اورکم دویتا پا دنیا کی حسنا تنخکلے او خامخا اجر داخرت اکبر اڑی الوے دے لو کانو یا لمون کاش کدوی پوی دے اللذین آکسان صبرو چکلک شب تکلیفن مصیبتنو والا ربهم يتوکلون او پخپل رب باندې ځان سپاری تھی کور سلور صفات ذکر کړو یو صفت ذکر کړو حاجرو فی اللہ چې هجرت وکړو پلار د الله کی یا په دین د الله کی دویم صفت من بعد ما ظلمو چه ظلم بم پکیگی تکلیف و مصیبت بم مترار سی دانا چه چاپڑا قور کو بس قرآن پریغستو بیان پریغستو نانا من بعد ما ظلم درہم صبرو کلکشو پا تکلیفون و مصیبتون سلورم والا ربهم یتوکلون او پخپل رب باندې یتوکلون ځان سپاری دوی ځان پا اللہ باندې سپاری دا سلور صفات که خیر دے و که شر دے دا اللہ لطرف را رسی اللہ با زمون مرستا امداد که نو اللہ وی زب دو فائدے ورکم دی سلور صفتنو والولا یو لنبوی انہم فی الدنیا حسنہ تانا کور پاتشو اللہوی دا دینا بخو کور درکم تانا سہولتونا پاتشو اللہوی دا دینا با دیر سہولتونا درکم تانا مال دولت خراب شو پاتشو اللہوی دا دینا بخو درکم ولا اجر الاخرت اکبر دویم دا چا اللہوی اخرت کے بردے بدلے درکم لوی اجر بدرکم اگر اللام پا قد داخلی او قد پا مازی لنو بووی انہم فی الدنیا حسنا والاجر الاخرت اکبر لام للتاكيد او نون تاكيد ثقيله لنبوي انه لام للتاكيد او نون تاكيد ثقيله کلام کی پینزل لس گن طاقت سوا کئی سکئی کلام کی پینزل لس گن لتا لام پقدا غنوخا لنبوی انہم لام لتاکید او نن تاکید سقیل روڑی او دا کلام کی پینزل لس گن طاقت سوا کئی یعنی خامخا سبوکم خامخا پا دویر دنیا کے دا اجر ورکم پوزنی بند دا خبری نشکو ولا اجر الاخره اکبر دا اخرت اجر الله وی ډیر لوی دی لوی اجر بدر کا امام زما شهید رحمت الله علیه فرمای جربنا علیه مرارا مونږ په دې ډیر ازمیختونه کړی دي مونږ په دې آیات باندې ډیر ازمیختونه کړی دي او کله چې مو هجرت کړی دا الله در رضا لپاره چا باندې پرې غوستو هجرت به مکو الله به مونږ له داغې نه خره کړ نیمل کیوں گو رچا چھ ہجرت کڑے دے مہاجر و ہجرت کڑے ہو کنر آگر ہو اس کا پہار نہیں ہے تکڑے دے ہو ہجرت اکڑے دے تو گو را یوزے کے کد پاکستانی دکان یہ بدوم رن چلی دامغانی دکان بھی اگا بچلی دغرنگی ستا کاروبار بدوم را پٹاپ نی چھ سمر داغی بھائی داوالی دادا ہجرت اگا فائدہ دا چ اللہ و عز بول دا غین خور کو لنبوی انہم فی دنیا حسنا ولاجر الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون زکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوزے باندھ رہا تیرے دونوں پچڑا شو پخبل دور خلافت کے ملگرو تے تپوس او کوئی حضرت ولی جاڑے یوزل مال خپل پلار او خان را کړو غړي بيزي را کړو اما ته ویل چې دا اوسره و نو مال دا غي د سرولو چل نه راتلو او چې پلار مې راغونه دی زه کې ما ته لختونی ولا او زه ډیر زیات و خلم او مې جړل پدې باندې چې هغه عمر چې د غړو بيزو په سرولو نه پويدو نن هغه د 22 لاکھ مربع میل بادشاہ دی او خلیفہ دی آغزے کی او جملہ غویل دا زیم چھ دا زمانگو سادانوی چھ دا سروزرو پوبو بندی اولی کلیش چاگوی کن نازل لقوم عزن اللہ بالقرآن آغزینی کی رازی کن نازل لقوم عزن اللہ بالاسلام مونگ دیر زلیل خلقو اللہ مونگ پا قرآنی زد منکو مونگ دیر زلیل خلقو اللہ مونگ پا اسلامی زد منکو نہ تو پہ اسلام غیرت اوکا پہ قرآن غیرت اوکا نبی علیہ السلام و صحابو ہجرت کرو سو ہجرت کرو نو گورا انجام تے گورا اللہ والا داغی نہ خبر کر مدینہ کی اللہ داول ورز نہ بادشاہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو تکم عزت ملو شو اہبیا داغ زین اسلام سمر ترقی کرے نبی علیہ السلام تو سلام بیا بادشاہانو تو خطون لیگل شروع کرد یو تبی ویل اسلام روڑو کن روڑو ٹیکس پر آکے گی نجات تتیر داول دا ٹول دا حجرت اغا سمراتو اغا فائدے وی چھا اللہ ویزا با خام اخا دادر کو لو کانو یالمون کاش کدوی پویدر دا خلق ننتا پا حجرت بانے مجبور کئی نو دوی تا سپتا دی خوی چی دے با مونگ رک کو خو اللہ وی دی سپوی کی دی تارو کئی او که دوی تاشتا کئی دی یوسف علیہ السلام رونو ویل مونگ یوسف علیہ السلام روکو خو اللہ ویل زیشتا کو رونو ویل روکوی کوی تے غردولو پا قافلے والے خرس کو او اللہ یوسف علیہ السلام او رسولو پا مصر کے بادشاہ کو نو اللہ و کانو یعلمون دوی پا انجام دری چرت پوئی نزا سلور سی فاتح ذکر کرل آدھگرنگ ددی اللہ والا دو فائدے ذکر کړی چې یو به دنیا کې ورکم او یو په آخرت کې. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم وما ارسلنا من بیا اس بات د رسالت کوي وما ارسلنا من قبلك او موږ نه دی لېږلي من قبلك مخکسانا الا رجالا مگر سړي پیغمبران نوحي اليهم وحي بقول موږ غويتا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تپوس او کې دو لماونا ان كنتم لا تعلمون کچریه تاسو لا تعلمون چې نه پويګې وما ارسلنا من قبلك الا رجالا اندې لګلې مونږه مخکستانه الا رجالا مگر سړي پیغمبران الله وی سړی پیغمبران می لېګلې دي ستان لوان دي نوحي الیهم وحی بکول مونږ دی ته امت کې به نورم سړی وو دی بم سړی خو فرق پکې داو چې الله وی دی ته می وحی کول نوحي الیهم وحی بکول مونږ دی ته فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خیر د علماو نه تاسو وکا چې آیا پخوانی سړی وو که سړی نو پخوانی انبیاء الله سړی را لېګلی وو که نیو را لېګلی د علماو نه تاسو نفس الو اهل الذکر تبوس اوکې د علماو نه د اهل ذکر نه اهل ذکر سو علما خاوندان د پند او نصیحت نو نصیحت عام سړی کولیش نصیحت به عالم کوي حاصل معنی تپوس اوکې د علماو نه ان کنتم لا تعلمون کچریه تاسو چې نه پويګې چې نه پويګې نو چانه تپوس وکا علماء نه تپوس وکا ځکه احکام منل او پاغه باندې عمل کول واجب دي احکام منل او پاغه باندې عمل کول واجب دي اوس یو تن به پويګې نه به عمل وکي پويګې خبرو کنه پويګې نو سان د علماء نه پوکه دا غینه تپوس وکړه په سبا نه پويګې نو هر کله چې په دغه احکام باندې پوه شي نو عمل به وکړي نو په تا باندې د رب د طرفه چې کومه ذمہ داری ده نو هغه به څه شي هغه به پوره شي فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وزیر اعظم په دې باندې فرمایي چې دا آیات دلیل دی په تقلید باندې آیات دلیل دی په تقلید باندې چې نه پوهېږې نو تپوس وکا او دې تپوس ته څه وایي تقلید وته وایي بازی وی دل تا خوی چی جواندو نتا پوسو کا وی کم زکی ویلی جواندو نتا پوسو کا وی یرت علماء نتا پوسو کا نوی جواندی آده کنه مڑی خونه آده نوی تاس ولی دا امام سب نتا پوس کا وی امام سب خو مڑ ده و غوی مونگ دا امام سب نتا پوس کو مونگ امام سب نتا پوس کو مونگو داغا علم نتا پوس کو داغا آقا علم پاتش ویلی آقی تا مونگورو پای کې سوچو به کار کو دا غوې به وي دا مړو امام سه خو پاتش وي دا غنه ولې تپوس کوي وي دا غنه تپوس کوي الله خو چې علما نه تپوس کوي نه ژوندۍ اده کړ وي پاغي خو مرګ راغله نه پسړي باندې مرګ راځي په علم په یو تن باندې فنا خو راځي خداغه په علم فنا راځي سو تاسو لېلي علما کرام تیر شوي باغی خو فنا راغلی د لاړل خو په داغی په علم فنا راغلی دا داغی غ علم ننم د خلکو په زړونو کې ژوند دی کتابونه شته داغی غ اقوال شته داغی خبر شته نه دی بو یرا داسې چل دی واغه تقلید شرک دی او مقلدین او مقلدین مشرکان دي په دې ټولو نه غټ مشرک خوته خپل منی امام بخاری رحمت اللہ علیہ او بخاری شریف منی خبر غاڑی تک زیو خبر اوکما نسو مشرک شو موقت دا امام بخاری تقلید کینو تا مشرک دے او یرا بخاری شریف اصخ الکتاب دے دا اللہ دا کتابو دو نا پا مغد از مکبان دے اللہ دا کتابو دو نا پس پا مغ دزمک بانی صحیح ترین کتاب وی بخاری شریف تے نو دا قرآن کی راغری اللہ ویلی که پیغمبر ویلی چا ویلی دی اللہ ویلی که پیغمبر ویلی نہ خو قرآن کشتا و نہ پیغمبر ویلی چرا یو عالم با پیدا کی گی امام بخاری و اغب کتاب لکی بخاری شریف اغب اسخ الکتابی نہ تو خدا خبر امانی تا سر پیز دلیل نشتا نہ تو مانی خیر دے ہو کزد امام صاحب خبر امنم نظم و شرک شو ایک چاتل دے انصاب پلاز کے در کا نخپل ٹٹو پردیس پا برابر کی نفصلو اہل الذکر ان کنتم چرتا بلزے با تفصیلو کو برابر نہیں ہوا تھا فصلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تبوسو کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی یو تن دے یو مسئلہ را پیخشوا نو کدے خپل مجتہدی نو خپل دی سو چکی یو مسئلہ را پیخشوا چھ قرآن و سنت کی حل نشتا قرآن و سنت کی حل نشتا زکا مسائل ڈیر دی مسائل سے ڈیر دی نوی نوی مسائل پیدا کی گی ندغ حل خو قرآن و سنت کی نشتا کنا ندی حل سوک رو باسی مجتہدین رو باسی اگی قرآن و سنت کی سوچ اکی نبیاد آگی او حل رو باسی چرا ددی دا حل دی ناغوی کہو قرآن و سنت کے حل نی نو کدا تن خپل مجتہدی خو خپل پخپل اجتہاد دی عمل کی پخپل دی سوچ او فکر کی یو فیصلہ دی کی او کدے درجے د اجتہاد ته نی رسیدلی ایا ساته دی د چانه ته پوزو کی دے دی د یو مجتہد نه ته پوز او کی او د یو مجتہد خبره دی عمل دے وہ یرا تقلید تاجت نشتا او یرا مخبل اجتہاد کو ویستا اصول سے دا چھ مجتہد نوستا اصول سے دا امام سے اصول خدا دی اغوی کہ قرآن و سنت کے تعارض راغو نظب قرآن لترجیح ورکوم او حدیث با پجواز بانے پریدا پا حدیث کے با تعویل کم او قرآن با اصل پریدا دا خدا امام سے اصول تھی اوی که قرآن و سنت نظمائی و خبر تا خلاف کارشوا نو دیوال لی رو بغا اوی نالیتی و غرزا خدا ایزا چی کما خبر کوم دا قرآن و سنت نا خلاف ندا کچر تا پکی واب زما خبر اندی انالیت و غرزا و دیوال لی رو دا تویستا سا اصول دی دا بخاری شریف دا بخاری دا اردو شرع باو گوری دا اردو ترجمہ او دے بوی میں پساری بن گیا بن بیٹا کورکمان گوٹے مندلی دا دے پساری جوڑ شو دا بخاری شریف دا اردو ترجمے ہو کتا ہو دے مجتہد جوڑ شو او از اخپل اجتہاد گو بلاڈیر مقلدین دی بلاڈیر مقلدین دی دا مجتہد دے بلاڈیر مقلدین دی اللہ کا چاویلی ہوئی زمون مجتہد سے ابدا زیویلی دی اصولی زری بخاری شریف نا تخو بخاری منی نہ تم مقلد نے مشرک ہے او کزے او خبر ہو کما چدا پلان کی کڑے نو زم مشرک شما عجیب خبر ادا فاسالو اہل ذکر گندم لا کتاب لکھلے تقلید د تور تیرون نجات فاسالو اہل ذکر تبوز کے دولما ہونا ان کنتم لا تعلمون کچری یہ تاسو لا تعلمون چھ نہ پوئے گے ویرا چھ نہ پوئے گے نہ تپوس بتے کے کنا نو یہ تو پوئے گے او کم نہ تپوس بل بھائی او خا ما تو قران و سنت کی کم سے کرا غلی چھ دمی خ و خروا دا خودی چھ قران و سنت کی قران کیو خایا یا سنتو کیو خایا کم سے کرا غلی چھ نبی علیہ السلام فرمائیلی یا اللہ فرمائیلی چھ دمی خ و خ حلال دا او خایزا خودی چھ آرام خور آرام خوری فاسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون تبوسو کے دولماؤنا خدا قولا فقہاو سوچو فکر اوکو چھ میخو سنڈا دا دا جنس دا غواو دا غوی ندی نو چھ آغا حلال دی نو دام حلال دی پوئی گے بخبرو کنو پوئی گے او چھوئے تو تقلید نکو ما او امام نما نما بیادا میخی غوخا بم نخوری گورے خوری دا ٹول حرام خوارا کنی خوری فاسالوا اهل الذکر. قران او سنت کې کم ذکر راغلی چې چرس حرام دي؟ ها شته پکې؟ پودر حرام دي، يرن نسوار حرام دي، شته پکې؟ کم ذکر راغلی دي؟ ځا خدا خو فقها وایي چې هر هغه شی چې پاغي کې نشوي هغه حرام دي. هر هغه شی چې نشه حرام ده، قران وی نشه حرام ده، اوس هر هغه شی چې پاغي کې نشي نو علما وی هغه حرام دي. چرسو کې نشه ده حرام ده، نسوارو کې نشه ده حرام دي، تمباکو کې نشه ده حرام دي، پوهیږي په خبره کې پوهیږي، پوډرو کې نشه ده حرام دي، بیا خو یو شی حرام نه دي. او خیما ته قران او سنت کې شته پکې؟ مجتهد سے تپوسو کې د علماونا ان کنتم لا تعلمون، کچری یې تاسو چن پوئګے بل بینات پوځه حکم سره و زبر او په دلایل سره. انبیا میرا لګلو په سره بل بینات پوځه احکام سره، واضح احکام وروړو و زبر په دلایل سره. وانزلنا الیک الذکر، اور الیک دې مونږ ته نصیحت کتاب. درې وانه دلایل ذکر کړل، بینات نو مراد دلایل عقلیه، زبر نو مراد دلایل نقلیه، انزلنا الیک الذکر نو مراد دلیل وحی. وانزلنا الیک الذکر، دا الیک دې مونږ ته نصیحت کتاب. لتبین للناس، دیر پارا چی بیان کی خلقو تا ما حغسو نزل الیم، چرا لگلے شویر دویتا چی کم کتاب کو ترا لگلے شویر چی داغی بیان و تو کیو پاغی بانی پوئی کی. نن خلقو تا قرآن را گلے رے، اللہ پی قرآن و تا اللہ را لگلے رے، چر تا علم دوئی لے چر راش دا خلق پا قرآن پوئی کا اللہ من شاء اللہ. ولعلهم يتفكرون، او اری او تن بس وی چاندی تی اخلا، سرمنی تی اخلا، سرسائی تی اخلا، خو بس پا قرآن چامپو نکڑن. ولعلهم يتفكرون، او خام خاچی دوی سوچو گی چیر زمانگ دا زندگی مقصد سرے. افامن اللذین، آئے بج بشیان کسان، مکرو سیاتی چی تدبیرو نکی بدو، تو بد بد تدبیرونه کې په خلاف د اکبرستو کې، نو آیا بچ بشي د الله دا سامنا؟ یخسف الله بهم الارض، دا چو منډي الله دوی لره پزما کې، چې الله دې پرې زمګه کې وټوم بي ځان به بچ کې. او یاتی یوم العذاب، یا راشد وی تا عذاب، من حیث دا یشورون، دا غ طرف نه چې دوی بنه بوئیږي، یا د بلی غاړه نه چرته عذاب راشي، زلزل راشی، سیلاب راشی، سیلے راشی، نو آئے زان با بچکڑے شد اللہ دا صاحبنا. او یا خودم فی تقلبیم، یا اونی سی دوی لرا فی تقلبیم، پا سفر دا دوی کے، پا اوڑی دور دوی کے، یعنی پا سفر دا دوی کے. فما هم بی موجزین، نجی دوی اخلاسی دن کی دا اللہ نا، دوی بیا زان نشی خلاسو لے دا اللہ نا، اللہ وی چیزیونی سم بیا زان نشی خلاسو لے. ان نبت شرب بکا لشدید دا اللہ نی ولدی سختی. او یا خودو ملا تخوفن، یاو بنی سی دوی لران، الا تخوفن، الا پا مانا دماء، الا تخوفن، سرد کموالینا، سرد کموالینا، سمت لب شو، اللہ بم کم کی، سبا کی؟ کم بم کی، اللہ نسل بم ختم کی، او بیا بم پیغزے بانی تبا کی، یا او یا خودو هم یا با اونی سی دوی لران، الا تخوفن سرد یرینا، یرا دل درکی چې اومن الک سړیږي تباب لیکا او تنمنه، نو یا ساتل دی یری نه پس په عذاب راشي، نو بیا بزان بچکړی شي. فین ربکم لرؤوف الرحیم، پس یقینا رب ساسو لرؤوف الرحیم، خامخا نرمی کوونکې مهربان ذات ته. په دې زبانه درېم عیسی اختتام تور رسیدا، پرې کې دلیل نقلی اجماعی د انبیاونا، نفی التصرف د نبی صلی الله علیه و سلم نا، او ترغیب هجرت تورکو.